Ha kiengedek, akkor kell malni. Thank you. Thank you. Yeah. Arrivederci, Mara. Sokat. Nagyon gyorsan jött. Addig voltam valahol. Hát csak egy adagra elég, többre nem. Nem, jó, elég. Hú, napratta. Veszed még a komerszba. Komerszba elmegyek, hogy is hívják, veszek még. Viccére felpumpálom, annyit kibír. Kiszállt, hogy annyit ki fog bírni. De te ilyen messzire, nem mentem, nem mertem messzire sem menni vele. Minden. Majd az a... Alikó felhívott? Miért nem? Biztos megharagott. Interneteztél kicsikét? Nem is interneteztél. Szia, kutya!